önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin. Açık Deniz'den herkese iyi fikirler. 94.9 Açık Radyo'da bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Önce bir gecikme oldu. Dinleyicilerden özür diliyorum. Konuğum Hakan Tiryaki'den de özür diliyorum. Biraz trafiğe takıldım. Peki Hakan'cığım, hoş geldin. Hoş buldum. İyi bu yayınlar. Seninle ikinci, üçüncü program. Değil galiba mi? Dördüncü. Bir çöpçü yaptık değil mi? Bir balık çiftlikleri yaptık. Balık çiftlikleri bir yaptık. Zanzibar yaptık. Zanzibar yaptık. Çeşitledik. Bugün de biraz kahve üzerine konuşacağız evet, herhalde. Evet. Peki şimdi Hakan, internet üzerinden bütün sektörler bir hareket oluyor. Yani amatör gruplarda gruplaşmalar oluyor, işte siteler oluyor. Profesyonel kullanımı da var tabii ki. Bu sen Denizci Kahvesi diye bir internet girişiminde bulundun. Böyle bir sürü şey var zaten. İşte bu Turkcell var, Riyad Gençler Lokali var vesaire filan. Niye böyle bir dert aldın başına? Şimdi öncelikle ilavede bulunayım. Denizci Kahvesi sadece internet ortamında değil aslında. Özür dilerim. Fiili olarak da bir araya gelen bir organizasyon. İnternet aslında biraz da işimin de parçası bir tasarımcı olarak internetle neler yapılabileceğini daha yeni yeni öğreniyoruz. Bunların da en başında galiba şu son özellikle 3-5 senelik tecrübe gösteriyor ki daha önce en çok zorlandığımız konu olan örgütlenmeyi internet üzerinde çok daha kolay başarıyoruz. Dolayısıyla internet ayağı Denizci Kahvesi için aslında bir çeşit ön hazırlık kısmı. İletişim kısmı, sekreteri. İletişim platformu ama fiili olarak Pendik'te bir marina bünyesinde bir fiziki ortam şimdilik sağladık. Orada ayda bir diyorum ama ayda iki olmaya başladı. bir araya geliyoruz. Peki profili anlat, sırf deniz severler mi? Aslında denize... Kimler bir araya geliyor? Yani? Denize ilgisi olan herkes. Hatta... daha çok denizi kazanmak aslında burada ana fikir. Hani şimdi bakarsanız ilk 3 tane oturum gerçekleştirdik bugüne kadar. Biraz kısaca bahsedeyim isterseniz. Hem profil de ortaya çıksın biraz. Mesela ilki tek başına Atlantik'i geçmeye hazırlanan bir bayan arkadaşımız vardı yelkenli. İsmi neydi? Dilek Ergül. Sol Atlantik geçişini konu olarak aldık ilk oturumda. Buna ilgi duyan herkesi bir araya getirmeye çalıştık. Hatta yanı sıra da sağ olsun Zuhal Atasoy ile Yeşim Çokol'da kırmadılar, geldiler. Onlar da daha önce bolca okyanus seyri yapmış kişiler olarak. Yaklaşık 50 kişilik bir topluluk. İçinde geçmiş olan da vardı, geçmeye hazırlanan da vardı, hayal eden de vardı. Aklımıza ne geliyorsa sorduk. Tabii kesinlikle. Bir sonrakinde konumuz tekne mutfağıydı mesela. Hatta uygulamalı tekne mutfağıydı. biliyorsunuz hani... Aslında tekne ortamında biraz olsun bulunan kişiler bunu başlığı daha iyi anlayacaklardır ana fikrini. Eldeki imkanlarla yoktan var etmek gibi bir şeydi ama çok kallavi bir sofra çıktı ortaya, itiraf etmediğim ki. Tekne mutfağı deyince benim aklıma sadece makarna sosları geliyor. Farklı makarna ya, sosları. Şimdi biraz detayına gireyim o zaman. Yani çok güzel bir sebze çorbası, avcı böreği. Sütlü makarna ve un helvasından oluşan ayrıca da küçük bir barbekü menüsü vardı yani. Avcı böreği nedir? Avcı böreği bizim sağ olsun bir bayan arkadaşımız Sanem Hanım kendisi yaptı. Orada yaptı. Hani hamur açarak falan yaptı. İçinde sebze falan olan bir börek. Ben onunla yetişemedim. Lezzetini tarif edemeyeceğim çünkü... Bitmiş miydi? Sütlü makarnayla öyle bir yüklenmişim ki başka bir şey yiyemedim günün kalan kısmında. Mesela son şeyden de bir çok kısa bahsedeyim, sonra biraz daha detaylandırmak isterim. Geçtiğimiz hafta pazar günü mesela kendi tekneni yap başlıklı bir oturum vardı. Bunun da ana fikri kendi teknesini yapmayı hayal edenler, hali hazırda yapmaya devam edenler ve yapmış keyfini sürenleri bir araya getirip hani biraz fikirleri tokuşturmak, biraz sorgulamak. Göz korkutmak ya da cesaretlendirmekti. İyi ki ben gelmemişim. Derhal itiraz ederim, sakın yapmayın diye. Doğrusunu isterseniz sevgili İsmail Oruç arkadaşımız çok yakın zamanda işte 90 gün kadar bir sürede bir tekne yaptı kendine. 5.90'lık bir yelkenli yaptı. Planın adını şu an hatırlamıyorum ama onu da 22'sinde aldık getirdik. Son 6-7 günlü çekek alanında geçirdi ki hem hazırlıklar orada devam etsin hem gelen giden görsün, bir ucundan fikir versin. Ahkam kessin diye. Ağırlıklı olarak onu dinledik. O da aslında toplamında söylediği şey yapmayın değildi ama iki kere düşünün. Ay ben daha bu işi biraz daha da ileriye götürdüm. Bu kadar zamandır da programı da yapıyorum. Dolayısıyla farklı bir bakışta geliştirdim. Ben satın almalarını da önermiyorum. En iyi yani, tekne arkadaşının teknesi. Yok o değil. Daha şey, bu geçenlerde konuştuk. Yani kiralamak çok ciddi bir alternatif. Yani çünkü o işte Alican'la da konuştuk, bayağı şey veriyor. Özgürlük veriyor. Yani her model tekne kullanabiliyorsun. Dünyanın her yerinde kullanabiliyorsun. Evet. Dolayısıyla eğer ki zamanının önemli bir kısmını teknede geçirmeyeceksen. Yani şu akıllı geliyor bana. Evin varsa sat, kiradaysan çık. Bir teknede yaşamaya başla. O zaman marina yıllık şeyi de makul bir şeye dönüşüyor, evet. Kiraya dönüşüyor. Onun dışında ben yapılması ve satın alınmasına bayağı ciddi bir karşı görüş geliştirdim. Doğrusunu isterseniz zaten hani tekneni yaptı da ilk soru neden tekne istiyorsun? Hatta hadi biraz bahsedeyim şimdi, bahsettiğim sevgili İsmail abimiz bundan 3-4 sene önce bir tane küçük balığa çıkmak için bir kayık yapmak istemiş kendine. Denizcilikle de alakası yokmuş o güne kadar. Emeklilik hayatımda ne yapacağım derken hasbelkader bir kayık yapmış. Çok sevmiş. Arkasından deve kuşu adını verdiği 4.90'lık, 4.60'lık ya da öyle bir şey. Bir küçük yelkenli yapmış bu sefer. Onunla İzmir'e sığacağı kadar indi, bütün Marmara'yı gezdi. O ihtiyacına yetmemeye başladığı noktada onu Tekirdağ'da çocuklara hediye etmiş. Bu sefer deve kuşu 2 adında biraz daha böyle ihtiyacına uygun 5.90'lık bu sefer bir tekne yaptı. O da satılacak. Zaten ufaktan hani ne zaman Oruç tersanesi diye göreceğiz bir yerde diye takılıyoruz da yani. Ama öyle bir denizci tipi de var. Yani tekne yapmak asıl heyecan verici şey. Yapıp satıyor, yenisine başlıyor. O başka bir şey ama o denizcilikte biraz böyle hani marangozluğa meraklı olmak, teknenin yapısına aşık olmak, postalarına, omurgasına, kipeçlesine. O tamam, o anlaşılır bir şey. Kendi adıma şöyle söyleyeyim, hani her tür yüzen nesneye aşık bir insanım. Hepsine deli olurum ama hiçbir zaman göze alamadığım bir şey. Hatta ben bir ara bir sal projem vardı benim, gülüyorlardı. Sal bana daha kolay geliyordu, o yüzden sal yapmaya kalkmıştım. Bir inka salı yapmayı düşünüyordum bir dönem. Hala da böyle dönüyor kafamda aslında ama neden daha basitti? Yani öteki gerçekten çok ciddi emek isteyen bir uğraş. Çok ciddi bilgi isteyen bir uğraş. Hatta şey de çok tartışıldı geçen haftaki oturumda. Mesela bir plan var, işte 8.60 ben aldım bunu, 9.50 yaptım dendiği zaman çok ciddi bir mukavemet çıktı ortaya. Yani kafanıza göre bir şeyleri değiştiremiyorsunuz. Çünkü her model yani belli bir birikim sonrası, belli deneyimlerden sonra oluşmuş, şeklini almış bir model. Hani bunu kafanıza göre değiştirme noktasında... Ya o biraz nasıl baktı, ben biliyorsun yaptım biliyorum, bir tane. Biliyorum. Yani hiçbir plana da bakmadım, hiçbir şeye de bakmadım. Kendim bir tek eski İstanbul fotoğraflarına baktım. Ama orada bir şeyin altını çizmek lazım. Yani denize aşinalık bu noktada devreye giriyor. Evet, yani bir teknenin formuna baktığınız zaman fikir sahibi olabilirsiniz ama sıfırdan ben tekne yapacağım. Planı da aldım, abi şurasını biraz daha bir metre uzatsam iyi olur dediğinizde iş değişiyor yani. Tabii tabii, hacim de değişiyor, her şey değişiyor. Yani o farklı bir şey. Ama tabii ben böyle hani kim başka plana bakmadığını da yaptım dedikten sonra, yani dinleyicilerin büyük bir kısmı biliyorlar hikayeyi. Sonunda bu maketi yapıldı, çalışma maketi yapıldı. Oradan AutoCAD'de çizildi, benim öngördüğüm biçimde çizildi. Simülasyonları yapıldı, öyle imalata geçtim. Yani salakla değiliz. Ya zaten şimdi İsmail abinin o gün bir şeyi vardı. Valla dedi, ben dedi şunu göze aldım dedi. Hani ilk seferinde öyle bir şey yapayım ki yüzmezse de yakayım. Yani kriter buydu. Peki Denizci Kahvesi'ne dönelim. Belki ilk sormam gereken soruyu şimdi sorayım. Neden böyle bir şey? Yani tamam, insanları denize çıkartmak vesaire ya da işte bir kültürün etrafında toplamak da Mesela burada ticari bir beklenti var mı? Hayır. Yok. Sıfır. Sıfırın altında bile diyebilirim yani. Biz kaç kişiyiz acaba böyle? Bilmiyorum ama Allah ıslah etsin. Şöyle bir istersen seni yormayıp Denizci Kahvesi fikrini biraz açmaya çalışayım. Evet. Aslında bunun arka planı daha önce konuk olduğum sualtı temizlik hareketine kadar gidiyor. Yani benim yaklaşık 8 senem suyun altında daha çok hani çerçöp toplayarak geçti. Bunu anlatarak geçti ama daha 2. 3. senesinde şunu görmeye başlıyorsunuz ister istemez. Sorun kirlilik, denizin altı, çöp falan değil. Denizle ilişki. Yani ister istemez bu noktaya geliyorsunuz. Ve bir noktadan sonra yaptığınız her ne yapıyorsanız denize yönelik yapmak istiyorsunuz. Biz mesela 2007'den itibaren deniz kültürü temalı etkinlik yapmaya başlamıştık sualtı temizlik hareketi olarak da. Neden? Çünkü dönüp dolaşıp geldiğiniz yer toprak soylu bir halkı denizle alıştırmaya, denizle buluşturmaya çalışıyorsunuz. Yaşamını da konumlandırmaya çalışıyorsunuz gibi bir noktaya geliyorsunuz. Peki o zaman hemen şu cümlenin üzerine bir soru sorayım. Toprak soylu dedin. Peki niye kötü araba kullanıyoruz? Denizle ne ilgisi var bunun? Ya bayramlarda bu kadar telefi niye veriyoruz? Madem karacıyız. Onu bir çözebilsem yani ben kendi adıma inanın çok içten söylüyorum. Yani 5 saniyenin değerini bilerek yaşayan bir toplum olsak anlayışla karşılayacağım. Yani zamanın kıymetini bilmiyorken bu kadar nasıl sabırsız olabiliyoruz bunu ben de anlamıyorum. Evet. Yani bu herhalde tuhaf. İşte bu genel toplumun formasyonu da ilgili bir şey. Yani çünkü bunun içine nezaket de giriyor, yol hakkı giriyor vesaire giriyor. Yani bu... Tabii. Ya çünkü... Çok özür dilerim şimdi araya yine böyle hars diye gireceğim ama biz bu sene mesela az kalsın bir kampanyaya başlıyorduk. Başlayamadık ama belki seneye başlayacağız. Konusu tabii tenzih ederim herkes üzerine alınmasın ama motor yatlardı. Çünkü denizi dar etmeye başladılar bize. Evet. Neden? Demirdeyken yani empati sıfır. Aynen karadaki gibi. Yani yüzdüğünüz yerde, demirde kaldığınız yerde, küçücük sandalınızla balık tutarken öyle bir geçiyorlar ki yanınızdan çamaşır makinesine dönüyor tekneniz. Evet, evet. O empatiyi bile kurmuyorlar. Evet. Dolayısıyla hani karadakinin devamı denizde de var ne yazık ki. İşte ben de onu söyleyeyim. Yani. Genelde hani bir şey vardır ya bizim böyle hani denizciler farklı insanlardır falan filan gibi bir şey vardır. Yani aslında yeniden Denizci Kahvesi'nin fikrine dönmüş olduk biraz. Şimdi Denizci Kahvesi'nde ana fikir aslında basit. Yani yapmak istediğim şey bir kahve ortamıydı her şeyden önce. Yani alışa geldiğimiz sunumlar, prezentasyonlar değil. Statüsü veya hiyerarşisi olmayan insanların bir arada her kafadan bir sesin çıkacağı. Yani daha çok bir kahve ortamı hayal ediyordum. Peki bu sanal bir kahve ortamı yoksa mekana da olacak mı? Mekanda zaten 50 kişi, 60 kişi, en son 60 küsür kişi bir araya geldik ki en büyük endişem kakafoni olur muydu? Olmadı, gayet keyifli oldu. Şeyi soracağım, Marina sponsorluk mu yapıyor, destek mi veriyor yoksa sen şimdi, bu 50 kişi para toplayıp kirasını mı ödüyorlar mesela? Yok hayır, herhangi bir mali portresi veya bütçesi yok Denizci Kahvesi'nin. Pendik Marine Türk buna sponsor diyebileceğimiz bir destek sağlıyor, mekan sağlıyor bize, çayımızı kahvemizi veriyor. Duyurularımızda yardımcı oluyor bu kadar. Bunun dışında zaten mali bir bütçe ihtiyacımız da yok aslında. Hani masa benim... sandalye hazırsa tamamdır yani. Sualtı temizlik hareketi de böyle başlamıştı zaten. Biz genelde herhalde bu kapitalist kültürün bize alıştırdığı bir şey bu. Bir şey yapmaya niyetlendiğinizde ilk soru parayı nereden bulacaksınız oluyor. Oysa birçok şeyi yapabilmeniz için para ihtiyacınız yok aslında. Yani ne bileyim ben aşağı yukarı bir 10 senedir bir STK tecrübem var, deneyimim var. Yapmadığım şey kalmadı ve sıfır bütçeli bir organizasyonla yaptım bunları bugüne kadar yani. Dolayısıyla motivasyonunuz doğruysa ve beklentileriniz de netse bütçeli işimiz olmuyor. Hedefte doğruysa. Şöyle düşünün yani Marina'nın bir yeri var, masası sandalyesi var. Yani benim ihtiyacım olan bundan ibaret, daha fazlası değil. Hani kalkıp tabii şöyle de bakabilirsiniz. Hani Denizci Kahvesi diye bir organizasyon yapacağım. İşte bütçesi şu kadardır. Sen bilmem ne Marina kardeşim bana şu kadar para vereceksin her ay. Ben sana X kadar insan toplayacağım diye de bakarsınız. Ha bu o zaman bir iş olur. İtirazım yok. İş olarak da yapılabilir. Ama motivasyon bir kere deniz ve denizcilikten ziyade kar motivasyonuna döndüğünde profil de değişecektir. Oysa hani Denizci Kahvesi'ne tekrar döneceğim. Hani biz burada tam tersine bir kahve sohbeti hedefliyoruz. İkincisi mesela o tekneyi biz Barbaros'tan yola çıktı. Mimar Sinan'dan bizzat ben de gittim, beraber getirdik. Marina'da çekek alanını aldık, son işlerini tamamlayalım diye. Bütün bu uğraşın ana fikri şuydu, dayanışmayı da ön plana çıkarmaktı. İnsanlar gelsin, çünkü denizciliğin özünde dayanışma vardır biliyorsunuz. Yani bunu söylemeye bile gerek yok. Marina'da yolu düşen gelsin, iki zehirli sürsün, iki çivi çaksın, bir dalasın, bir şey yapsın. Yani emin misin ya, ben mesela bu da bana şey geçin, ben de bugün aksiliğim üstünde. Hiç sorun değil. Hayır ya, bir iş yapılırken teknede onun bir kişi, mümkünse maksimum iki kişinin yapması lazım. Çünkü o fırçanın, o ustanın el maharetiyle sürülmesi lazım. Onun o sürecini hesaplaması. Yani birdenbire teknenin altında kalabalık artınca İşin kalitesinin düşme şeyi çok fazla. Şimdi hocam tabii şurada bir yanlış anlamayı düzeltmek lazım. Sanıyor musun ki biz tekneyi getirdik, oraya koyduk, insanlara duyurduk diye millet akın akın gelip sıraya girdi yani. Toplasanız 3-4 tane insan geldi ama olsun yani, en azından. Ha, gelen insanlarda da şimdi yine aynı yere geleceğim. Ben sizin teknenize geldiğimde izin almadan teknenizin üstüne çıkmam, bu deniz etkidir. Evet, evet. Benzer şekilde gelip de çekil bakayım kenara diye elimden rulo'yu almadık yani sonuçta. Hatta ben kendi adıma iki tane dümen palasını boyadım, o kadar yani zehirli atarken. Yok tabii şu olabilir, belki workshop'a dönüştürülebilir. Yani bilen iyi bir usta, atıyorum işte kalafat nasıl yapılır, işte boya nasıl sökülür, işte hangi maskeyi kullanacaksın. Mesela macun. Ben mesela macunu mümkünse yapmıyorum. Yani bilmediğimden değil ama çok senede bir kere, iki senede bir kere yaptım. El melekesi oluşmadı. Aynen öyle. Dolayısıyla macunu ustaya yaptırıyorum. Vallahi hocam kaynaktan tut, seramiğe kadar yapmadığım iş yoktur ama ince iş, macun da sıvayı da dediğin zaman ben de kaçarım. Evet. Çünkü gerçekten bir el alışkanlığı istiyor. Evet. Ciddi bir uğraş. Evet. Bir de yaptığım bütün işi gösteren kısmı da o yani. Tabii. Pardon. Peki biz kalsa hiç müzik çalmayacağız. Sen de sabaha kadar konuşuruz. Peki bir müzik girelim. Do I Wanna Know? The goods. Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried and to kiss you, I don't know if you feel the same I do, but we could be together. if you wanted to. I wanna know if this feeling flows both ways. Out to see you go. Was sorta hoping that you'd stay. That the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you. Arctic Monkeys, Do I Wanna Know çaldık. Açık Deniz devam ediyor. Hakan Tiryaki ile Denizci Kahvesi'ni konuşuyoruz. Evet, peki ne zaman kuruldu Denizci Kahvesi? Aslında Eylül'de başladık. Eylül 15'te ilk oturumla başladı. İşte Ekim'de bir tekne mutfağı yaptık. Hı-hı. Arkasından bir de solo kendi tekneni yap vardı. İlki Hı-hı. solo Atlantik Hı-hı. geçişiydi. Hı-hı. Dolayısıyla üç organizasyon geride bıraktık. Peki bir ciddi bir hedef var mı, yoksa hani ya aslında, toplanalım da işte sohbet edelim mi? Şimdi kendi adıma aslında şöyle bir ciddi hedefi var. Beklenti veya umut diyeyim tabii. Ben Kontiki'yi okuduğumda beni en çok etkileyen yapılan yolculuktan çok Kaşifler Kulübü olmuştu. Ya onu bilmiyor, nedir o? Kaşifler Kulübü New York'taki bir kulüp. Hı hı. Ana fikir şu. Hani kaşiflerin bir araya geldi ama daha çok bilgi aktarımının ve dayanışmanın ön planda olduğu bir organizasyon. Yani siz kutba gittiniz, geldiniz, ben Hı-hı. gideceğim. Neyiniz varsa bana verdiğiniz. Hı-hı. Sadece bilgi olarak değil, Hı-hı. neyiniz varsa. Evet. Hani beni en çok etkileyen o kitapta toplamında aslında o organizasyon olmuştu. Hı-hı. Denizci Kahvesi'nde hani benim nihai hedefim kendi adıma böyle bir şey yaratabilir miyim? Hani Hı-hı. sorunun arka planı bu. Yani tabii ki bu biraz zaman isteyen, fiziki bir ortam isteyen, çok daha hani geniş bir kitleye ulaşmak isteyen bir süreç. Yani ama doğru mu anlıyorum? Ben işte dolaştım, Hı-hı. gittim, geldim, haritalarımı getirip sana vereceğim. Bana değil. Yani gidecek deniz, olan kişiye. Denizi, ay Denizci Kahvesi'ne bırakacağım. Çünkü mesela şeyde vardı, nerede? Sri Lanka'da galiba. Galde. Bir ne çok meşhur bir baba oğul var. Bütün dünyaya ulaşanların uğradığı bir yer orası. Hatırladım. Kitaplarını bırakıyorlar. Evet. Yani kitapları bırakıyorsun, okumadığın kitabı alıyorsun filan gibi bir şey vardı. Hoşuma gitmişti i̇şte benim. Onun biraz daha ötesini düşün. Ya şöyle düşünün. Aslında burada da fikir şimdi mesela bunu Solo Atlantik Geçişi programında hayata geçiremedik ama benim orada da zaman yetmedi, organize olamadık. Olabilseydik hani İki ayaklı bir beklentim olacaktı. Hı hı. Nedir? Arkadaşım geçmeye hazırlanıyor. Belli bir takım ihtiyaçları var. Çıkart ihtiyaç listeni. İşte sende ne vardır? Fazladan bir usturmaça vardır. Bende 5 metre halat vardır gibisinden. Hı hı. Yani gerçekten bir dayanışmayı hayata geçirebilmek aslında. Şeyi bilir misin? Bu şimdi artık hala kullanılıyor mu? Bu uydu sistemlerinin sonunda meteoroloji farklılaştı da. Bir adam vardı. Bütün dünyaya ulaşanlarla bir şekilde iletişim kuruyor. Onlardan aldığı bilgilerle meteoroloji raporu yayınlıyordu. Yok, bilmiyordum ama ha. Başarılıymış yani. Çok çok şey, en çok şey yapılan, güvenilen istasyondu. Yani diyelim o civarda 20 tane tekne varsa her birinin o tekneden meteoroloji kurmuş aslında ama şimdi bu uydularla vesaireyle artık ihtiyaç kaldı mı böyle bir şeye bilmiyorum. Ya şimdi can sıkıcı mı iyi bir şey mi inan ben de hala emin değilim. Şimdi ben bir iPad veya işte akıllı cep telefonuyla şu an dünyayı dolaşabiliyorsunuz. Hani prensipte bu hem gerçekten muhteşem bir şey. Ama diğer taraftan şarjı bittiğinde ne yapacağımıza dair hiçbir fikriniz yok ya yani. Ya da denize düştüğü zaman. Ya da yani gerçekten inanılmaz bir pratiklik. Tabii yani denizde ama, denizde kağıt haritadan vazgeçmemek gerekiyor. Yani hem kağıt haritadan hem de ben de henüz bilmiyorum ama mesela uzun seyre çıkmadan önce mutlaka bir sextant denen şeyle tanışmak istiyorum kendi adıma yani. Evet. Zor bile olsa kullanımı. Bizim Singapur yolculuğunda vardı sextant ama biz bir sextantı bilen yoktu teknede. Genelde ölçümlerden sonra şöyle bir sonuç çıkıyordu. Hint Okyanusu'ndasınız. Genel anlamda başarılı bir şey. Ya, evet zor hani. Peki şu denizci kahvesine tekrar dönelim. Bu bir tek Hakan Tiryaki'den oluşan bir şey mi yoksa bir örgütleme var mı? Hani yani bir iş paylaşımı, iş bölümü, hani sen iletişimi kur, ben işte bilmem ne yapacağım falan gibi konuları. Yani bir ekip çalışması mı yoksa gerisi kahraman Hakan Tiryaki? Şu an tek kişilik dev kadro şeklinde ilerliyor. Ya doğrusunu isterseniz şu an mesela hani öyle bir organizasyon anlamında çok büyük yok ama. Mesela bir form yaptık, internet sitesine koyduk. Denizci kahvesi org veya com adreslerinden ulaşılabiliyor denizci kahvesine. Hı hı. Mesela konu için öneri formu koydum. Hı. Hani doğru, emek kısmında çok sıkıntı yok da fikir kısmında daha çok aslında eksiklik oluyor. Hı. Bir kişinin perspektifinden ziyade geniş bir perspektif olmalı. Hı. En temel beklentim aslında o noktada. Yani siz ne görmek istiyorsunuz burada veya neyi konuşup tartışmak istiyorsunuz? Hı. Yani neyi yaşamak istiyorsunuz ya da? Peki sence denizci kahvesi diğer şeylerden farklılaşabilecek mi? Yani çünkü sonunda bu konuştuğumuz şeyler aslında dergiler de bunu yapıyor. Yani işte Sintine bakımı yapıyor. Ya, yazıyorsun işte motor bakımıydı, yelken trimiydi vesaire gibi. Yani bu bilgi paylaşımı özellikle de yelken dünyası bunun üzerine kuruldur biliyorsun. Diğer şeylerden en eskisidir ve o biraz böyle okul dergisi gibi çıkar. Yani önemli bir eksiği dolduran bir dergiydi bir kere her şeyden önce. Şimdi şöyle söyleyeyim. Çağımızda bilgiye ulaşamamak ayıp artık. Hani öyle bakarsak hiçbir şey yapmayalım. Evet. İnternet var zaten. Ama bana sorarsanız bugün en önemli sorularından bir tanesi biraz hani felsefeye kaymış olacak ama bilginin hangisi oldu? Yani evet. Ezberle bilgi artık birbirine karıştı. Şaşırtıcı bir şekilde dün akşam kendi yaptığım bir işe bakarak bunu düşünüyordum. Bilginin ne olduğunu düşünüyordum. İşte. Çünkü bir tane ben bilmiyorum biliyor musun Ahşap Şeyler diye bir heykeller yaptım. İnanılmaz keyifli bir seriydi. Hala yapıyorum. Şeyi taşıdım. Yani benimkiler konstrüktif işler. Böyle içinde küçük mühendislik şeyleri, oyunları oluyor. Şimdi bu yaptığımı teknedeki bizim çarmık telleri bir direğin ayakta durması prensibini oraya taşıdım. Ama bunu yani onu, hadi taşıyayım diye taşımadım. Ya ben bunu böyle nasıl durdururum derken kendiliğinden o çarmıklar şunlar detaylar çıktı. Ha öbürünü öğrendiğim için o bir, yani bir yerde okuduğum bilgi değil de yaşadığım bir şeye dönüş, tamam, içselleştirme denen hikaye vardır ya. Denizci kahvesi bu noktada ayrılır. Yani benim malım oluyor o bilgi artık. Yani şeyden internetten Google'a girip bilmem ne maddesini yazdığım değil. Çünkü benim için bilgi öyle bir şey. Bir yerden bir yere taşıyabiliyorsan o gerçek bilgi oluyor. Yani olduğunda kullanabiliyorsan bu bilgi. Ha, yani ne bileyim arabayı boyarken oradaki pastayı ya da malafayı ya da bilmem neyi başka bir işte de kullanabiliyorsan oradaki fonksiyonunu öğrenip o zaman senin malın oluyor. Öbür türlü onun bunun yaptığına baka baka iş yapıyorsun. Kesinlikle aynı fikirdeyim ve bence denizci kahvesi zaten hani bu noktadan hareketle farklılaşırsa farklılaşacak, kalıcı olursa da olacak. Çünkü mesela yine aynı örneğe döneceğim. Hani bir tekne kalkıp da o kadar zahmete girip o tekneyi getirmeyebilirdik. Yine tekneni yap, oturumu yapabilirdik yani. Ama fiziki olarak o tekneye gittik, çekek alanında gezdik, sonra hep birlikte denize attık. Yani bir sürü insan bir teknenin belki denize inişini görmemişti daha önce. Ki benim için çok şeydir yani önemli bir andır bir teknenin denizle buluşması. Yani bu bile somut bir şeydi. Hatta tekne sahibi hani olmayıp daha önce marinada bu işlerin nasıl yürüdüğü veya herhangi bir çekek alanında bir tekne nasıl kaldırılır, nerede durur, nasıl çalışılır bunu görmeyen insanlar bile gördüler. Yani bunu bir fiil yerinde görmek apayrı bir şey. YouTube videosundan izlemek veya internet sitesinden okumak apayrı bir şey. Tabii ki. Yani tabii. O yüzden bana göre en önemli farkı bu. Hatta şimdi şöyle söyleyeyim. Önümüzdeki oturumların konuları doğal olarak daha çok net değil ama mesela iki noktada yoğunlaşıyorum ben kendi adıma. Bir tanesi biraz sözlü tarih geleneğine dönmek istiyorum. Hani ne demek o? Deniz eti adına. Mesela benim çocukluğum şehir hatları vapurlarında geçti diyebilirim babamdan dolayı. İnanılmaz renkli kaptanlar vardı o dönemde. Evet. Mesela onlardan bir tanesini alıp getirip bir gün kaptan, onu dinlemek. Kaptan düdük çalımız vardı. Kayıt altına almak. Hani çünkü inanılmaz bir hazine yatıyor orada ve evet. Bunları kaydetmiyoruz. Kaydetmediğimiz zaman da unutuluyor. Evet. Biz kardeşimle beraber babamla bile kızıyoruz. Yani anlatma bize, yaz bir kenara diye. Çünkü bunlar gerçekten unutuluyor gidiyor. Yerini yeni şeyler alıyor. Bir bu yolda hani bu sırf kaptan diye bakmayın. Şiratları kaptanı. Belki bir balıkçı olacak. Belki tekne yapan birisi olacak. Ama bir diğeri de yine uygulamalı konular olacak. Mesela şimdi üzerinde düşündüğümüz halat işleri. Halat işleri? Yani düğümlerden tutun örgülere kadar. Bunun üzerine bir workshop yapmak ama bunu gerçekten böyle kallavi birileri... Birkaç duyum aldık hala işte usturmaç öğren bilmem ne yapan insanlar olduğuna dair. Onları getirip onlarla birlikte yapmak. Yani ben kendi adıma söyleyeyim. İzbarço iki işte yanına iki tane daha ekle. 3-4 tane bağ bilen bir adamım. Sinir oluyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim. Ben de evet kasa iki çeşit kasa bir izbarço tamamdır. Ama zaten ihtiyaç yok ki. Yani o hani bir amatör bakış vardır o hani şeylerde satılıyor ya düğümlerden duvara asmak evet, için evet. Süsler yapıyor. Onların %80'i çöp artık. Evet kesinlikle. Çünkü mekanik kitlemeler vesaire o düğümlerin yerine geldi daha pratik ve daha hızlı ve etki olduğu için. Yani artık ıskarmaza ihtiyacımız yok. Dolayısıyla ıskarmaza atılacak kürek bağına da ihtiyacımız yok. Bu noktada yok. Şöyle bir itirazım olacak. Hani bu şekilde bakarsak hani benim... Hasbelkader bir trandilim var yakmam lazım onu devri bitti. Ya da yok. Ya da yok, o doğru mesela değil. Geçenlerde bir fuar vardı Yunanistan'da inanamadım. Klasik tekne fuarı vardı. 1930'larda 40'larda yapılmış bugüne kadar hala arz endam eden teknelerin katıldığı bir fuar vardı. Şimdi bu biraz şöyle bakın buna. Yani evet pratik bilgiye ihtiyacımız var ama bu bir kültür. Hani bunu yaşatmak da lazım. Fena mı olur yani bu adamcağız ölmeden aramızdan bir iki tanesi bir usturmaça örmeyi veya halat örmeyi öğrense de devam etse. Yani hayır, her şeye marjinal faydası açısından bakmamak lazım. Ben genel fayda açısından bakıyorum. Yani çünkü hakikaten o düğümleri öğrendiğin zaman o hani biraz önce bilgiden konuştuk ya. Pekiştirmek için onu yapıyor olman lazım. Yani sen eğer o usturmaça üzerine halat örmeyi 10 sene sonra unutacaksan yahu bunu ben nereden geçiriyordum şimdi diyeceksen o zaman bu zaman kaybı gibi geliyor bana. Ya bir açıdan dediğim gibi hani güncel hayattaki yeri açısından bakarsanız evet çok anlamlı değil bir kısmı ama mesela ben kendi adıma şu benim ilgimi çekiyor. Bir kere sabır gerekiyor. Evet. Hani bir adamın da denizde en çok ihtiyacı olan şey sabır. Sabır. Gel şunu seçmeli derse koyalım. İsteyen öğrensin. Ya zaten kimseye zorla bir şey öğretmemiz yok hocam haşa yani. Peki bir müzik daha girelim. 40 dakikaya gelmişiz birazdan da Gök Abur'a bağlanacağız. Peki Özal Arctic Monkeys'den One for the Road. Coming from the stars. Evet, müziği biraz aşağı aldım. Gökhan Abur hatta. Gökhan merhaba. Merhaba Beysun. Evet, Kasım'a girdik. Benim sakalım biliyorsun 2 ay önce uzun bir pastırma yazı önermişti. Sinyali vermişti. Ha, evet. Sinyal vermişti. Ne diyorsun? Vallahi şöyle söyleyeyim. Aslına bakarsan evet uzun. Yani pastırma yazının tüm özelliklerini gösteren, yani gündüzler nispeten daha sıcak. Hatta Ege'de, Akdeniz'de yazdan kalan günlerin yaşandığı bir hafta geçirdik. Ama tabii burada bu uzayan pastırma yazının en büyük riski de büyük boyutta bir kuraklık yaratması oldu. Çok az yağış aldık Ekim ayında, ki Ekim ayı mutlaka lodosun getireceği yağışlara ihtiyacımız olduğu bir ay. Ekim ayı, Ekim yapılan. Evet. Çok önemli bu yağışlar. Fakat Ekim ayında son yıllara göre bir hayli düşük yağış ortalamalarımız. Şimdi Poyraz vardı. Üzerimizdeki yüksek basınç bir hayli etkiliydi. Zaten yüksek basınçtan dolayı biliyorsun hafta başında Avrupa'da birçok can kaybına sebep olan çok kuvvetli fırtınalar oldu. Evet. Çünkü İzlanda alçak basıncı gerek İspanya ve Akdeniz üzerinde bulunan ve bizde de gerek Karadeniz'in üzerinde al gelip Türkiye'yi de etkisi altına alan yüksek basınçtan dolayı bir türlü Akdeniz'e inemedi, işte, Türkiye'ye gelemedi. Çok ben ona biraz sinirlendi diyorum. Hakikaten çok şey yaptı. Çünkü alçakların bir özelliği vardır. Sinirlendikleri zaman derinleşmeye başlarlar. Derinleşmeye başladığı zaman izobarlar sıklaşır. Yani basınç gradyeni büyümeye başlar. Bu da hem sistemin oradan kaçmak için güçleneceğini hem de fırtınanın boyutlarının çok çok yüksek seviyeye çıkacağını bir işaret. Evet. Böyle oldu. Maalesef can kayıpları özellikle Almanya'nın kuzeyinde, Belçika'da, Hollanda'da, Fransa'nın kuzey kesimlerinde yer yer can kayıpları görüldü. Bugün sistem biraz içeri girdi. Yani Orta Avrupa ve Fransa'yı etkisi altına alıp biraz da Kuzey Ege ile Slovenya'ya doğru ilerlemeye çalışıyor. Bize gelemiyor ama bize de şöyle bir olasılık var. Yüksek basınç salı gününe itibaren etkisini kaybedecek. Şimdi bugün hava yine serindi sabah saatlerinde. Bugün sıcaklık 17-18'lere çıkacak. Rüzgar çok kuvvetli değil. Ama yarından itibaren rüzgar lodosa dönecek. Lodos da aslına bakarsan yarın çok sert değil. Ama lodos sıcaklıkları yeniden yükseltip ülke genelinde mevsim ortalamaları üzerine çıkmasına sebep olacak. Yağış getirecek mi? Pazartesi günü de lodosla Keşişteme arasında gidip gelen bir 10-12 knotluk rüzgarlar var. Ama salı günü lodos biraz sertleşiyor. Yani önümüzdeki haftanın büyük bir çoğunluğunda hafta sonuna kadar lodos var. Tabii lodosun da büyük olasılıkla kıyı Ege'ye ve Trakya'ya yağış getirmesini bekliyorum. Yani salı günü batı bölgelerde çok etkili olmasa da yine kısa süreli yağışlar gelecek, ki bu da biraz önce söyledim. Özellikle Trakya'daki çiftçinin çok ihtiyacı var yağmura. Yine aynı şekilde Ege'de yağışlar bir hayli azdı. O bakımdan belki şu anda aldığım duyumlara göre de mesela bu seneki zeytin üretiminde biraz düşüş bekliyorlar. Çünkü yağışlar Ege'de yeteri kadar yağış almadı. Şu anda hasat mevsimi zeytinde başladı. Böyle bir hava var ama tahmin ediyorum ki bu önümüzdeki hafta içinde batı en azından yağış alacak gibi gözüküyor. Anladım. Çarşamba günleri için. Anladım. Peki Gökhan'cığım, var mı ekleyeceğin bir şey? Vallahi ekleyeceğim bir şey yok. Geceler biraz serin geçmeye devam ediyor ama haftanın ilk 3 günü lodosta biraz kemikleri ısınacak en azından batıda bulunanların. Ama çok dikkat edilmesi gereken hava koşulları bunlar. Yani sağlık bakımından da dikkat etmeniz gereken günlerdeyiz. Sabahlar ve geceler serin. Gün içinde ki o şeye aldanmayın. Her ne kadar cuma cumartesi, yani perşembe cuma günü Poyraz biraz sertti. O bakımdan biraz üşüdük yani açıkçası. Rüzgar üstü, rüzgara bakan yerlerde, özellikle İstanbul Boğaz kesiminde rüzgarda karşı yürüdüyseniz ve orada bulunuyorsanız biraz üşümüştük. Evet. Bu hafta öyle bir şey yok. Bu hafta bol miktarda lodos var. Bu da migreni olanlar dikkat etsinler. Baş ağrısı yapacaktır biraz. Çok derin bir alçak basınç değil. Onu da baştan söyleyebilirim. Tamam Gökhan'cığım. Okey. Peki, çok teşekkür ettim. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Haftaya görüşürüz. İyi haftalar. Evet, havamızın durumları böyle. Biraz önce müzik çalarken Hakan'la Usturmaça örüp örmemek üzerine şey yapıyorduk. Mantıklı bir açıklamaydı. 85 lira tanesi alırım. Aslında ben de öyle marka anayarken arabaları çok pahalıydı. Kendim yaptım. Şıkır şıkır çalışıyor. Yani. Kutlarım. Ama kaçınılmaz son yani. Peki tekrar şu Denizci Kahvesi'ni özetleyelim istersen. Az bir zamanımız kaldı. Eylül'de kuruldu demiştin. Hı hı. Ekip olarak sana katılan var mı? Yani ekipten ziyade ziyaretçiler dışında diyorum. Yani yardımcı olan arkadaşlar. Peki kayıt tutuluyor mu? Yani tutuluyor. Üyesi var mı? İsim, ziyade, adres, bir iletişim mesela var mı? Tabii tabii. Yani bir defterim var mı? şimdi bir kendine ait internet sitesi var. Denizci Kahvesi. Org veya com adreslerinden ulaşılabilecek. Tahmin edeceğiniz üzere bir Facebook grubu var Denizci Kahvesi adında. Hı hı. Yine aynı şekilde Twitter'da bir Denizci Kahvesi hesabı var. Zaten günümüz dünyasında bu üç saydığım olmadan nesne olmuyor. Yeterli ulaşılabilir olmanıza. Her oturumda, organizasyonda mutlaka bir isim kaydı tutmaya çalışıyoruz. Kaç kişi geliyor, ne oluyor, ne bitiyor. Tabii burada altını çizmeden geçme, şu ana kadar çizmemiş olmam biraz hata. Bizim bir forumumuz var, mutlaka duymuşsunuzdur, Gezgin Korsan adında. Özellikle ilk iki oturumda Gezgin Korsan'ın çok ciddi boyutlarda bir katılımı söz konusuydu. Yine hani bu da önemli bir kaynak. Şundan dolayı önemli. Hani az evvel konuştuğumuz teorik fikrin bolca rastlanıp bulunabileceği, bilginin bolca bulunabileceği bir ortamda. Aslında bir anlamda Denizci Kahvesi hani Gezgin Korsan'daki potansiyeli biraz fiziki hayata taşır gibi oldu. Doğrusunu isterseniz. Ben hemen şeyi sorayım programı bitirmeden. Bizde genelde böyle bir sürü insan bir araya gelince mutlaka bir sihirli akıllı çıkar ve bu böyle olmaz der. O çıktı mı öyle? Ya doğrusunu isterseniz Denizci Kahvesi fikrinde henüz çıkmadı ama mutlaka çıkacaktır. Sorun yok ya. Yani şimdi beş tane adamı bir yere kapattığınız zaman mutlaka arıza çıkacaktır. Bunlar kaçınılmaz yani. Önemli olan bizde eksik olan kültür biliyorsunuz tartışma ve uzlaşma kültürü. Evet. Yani tartışma dediğiniz zaman çoğu zaman kafa göz girmeye anlıyoruz birbirimize. Evet, o bütün yani arkadaş grupları forumlarında mutlaka bir küslük sonra bir kavga bir şey çıkıyor. Ya bakın Gezgin Korsan forumunda da inanılmaz boyutlarda oluyor bu dediğiniz ama benim haberim bile olmuyor. Çünkü çok hani steril bakıyorum olaya. Beni ilgilendiren şeyler neyse onları okuyorum. Dolayısıyla kimin kime ne dediği çok da umurumda olmuyor. Ama aradığım bilgiye ulaşıyorum. Yani şöyle düşünün. Seyre dair çok fazla bilgi bulabilirsiniz ama en değerlisi birebir yaşamış bir insanın yazdıklarıdır. Bundan istemediğim kadar bulabiliyorum. Sadece bu bile benim için yeterli. Peki bu tür girişimler genelde hadi yelken eğitimi verelim'e varır ya. Bir kere her şeyden önce şunu söyleyeyim. Ben kendimi İyi bir denizci olarak addediyorum çünkü deniz hayvanı gibi bir şeyim ama yelken dediğinizde bildiğiniz cahilim. Yelkenden çok anlamam. Pupa seyrini bilirim bir tek. O da işte pratiktir. Arkadan gelir ağır ağır gidersiniz. Dolayısıyla her şeyden önce yelken eğitimi vermek falan gibi bir iddiam zaten yok. Hayır. Ama işte o 50 kişiden 60 kişiden biri gelip ben gelsem mesela ya Hakan ben işte atıyorum tasarım dersi vereceğim. İnsanlarla bunu paylaşacağım desem. Tabii ki cevap hani Denizci Kahvesi bittiğinde ne yapıyorsan yap arkadaşım olur yani ama kahve ortamında tabii ki ticari bir oluşumun. Ticari oluşumdan söz etmiyorum canım. Yani işte bir menfaat oluşumunun olmasına en başta ben kendi adıma izin vermek istemem ama aynı sebepten yani şey değilim servet düşmanı değilim. Yani insanlar para kazansın tabii ama motivasyon bana göre yapılan şeyden önemli nokta. Hangi motivasyonla orada olduğunuz önemli. Aslında tabii bir ekibinin de bir orta yolu olması lazım. Belki de çünkü doğru bir şekilde formatlandığı zaman bir şey de içinde bir huzur hakkı gibi. Hani sen bilmem kimi çağırdın şey yapacaksın işte gel Beysun anlat ya da Ahmet gel anlat dediğin zaman oradaki o birlikte gelenler atıyorum ne bileyim mesela yol parası bilmem ne filan. Bu para kazanmak anlamında anladım, değil. Anladım. Yani mesela ben şimdi bu motorbotta bu Akın Alsel'e yaptığım programın şeyi var. yayınlandı. Dört oldu. Bir tane öbür sayıyı koyacak. Ondan sonra dergiye şey dedim, kusura bakmayın dedim, ben Hilal Ahmer yapmayacağım dedim. Ama onların da gücü yok. Çünkü biliyorsun onlar da bir tür kendi yağıyla kavruluyor. Buradaki şey nedir? Bunun sponsor bulmak. Buna bir destekçi bulmak. Ki yani dergi de kazansın. Ben de yani salak gibi hissetmeyeyim kendimi. Ya yıllarca aynı şeyi ben de yaptım. Hani yazma noktasında zaten telif peri masalı gibi bir şey haline geldi. Kızamıyorsunuz da dediğiniz gibi yani kaynak yok gibi bir şey. Ama şimdi diğer tarafına dönersek. Şimdi ben Denizci Kahvesi ayrı bir şey, benim varoluşum ayrı bir şey. Var olmak için yapmak zorunda olduğum bir işim var. Ben dalış eğitmeniyim. Hani şöyle örnekleyeyim çok kısaca. Kahve ortamından birisi ben dalış eğitimi almak istiyorum dediğinde git başkasından al diyecek halim yok. Ama bunu kalkıp da bu kimliği kahveye taşımam da söz konusu değil zaten. Peki son bir dakika var mı ekleyeceğim bir şey? Yani eklemekten ziyade bir davette bulunayım yani. Bu ayın oturumu belli değil henüz ama bu ay iki oturum olacak. Bir tanesi, adres verelim, Pendik Marina'da. Pendik Marina'da bir şeyimiz var, salonumuz var. Ama tekne mutfağını açık havada yapıyoruz. Bu ay yine bir tekne mutfağı olacak. Bir de normal oturumumuz olacak. Tarihleri internet ortamında yine duyurulacak. Malzemeye gelenler mi getiriyor? Hep beraber toparladık. Hatta geçen seferden kalan daha bayağı bir malzeme var yani. Peki. Açık Deniz'de bu hafta Hakan Tiryaki ile Denizci Kahvesi'ni konuştuk. Hakan'cığım çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sana başarılar diliyorum. Kolay gelsin. Size de. Evet, Açık Deniz bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hey! Açık Deniz! Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin. Açık Radyo 94.9. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.